بسم الله الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 49 صفحہ نمبر 49 نیچے سے تیسری لائن پارا نمبر 2 رکوع نمبر 13 سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم اعوذ باللہ جی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو ضابطے بیان فرمائے پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے نسل کی حفاظت گناہ سے بچنے اور آخرت سنوارنے کے لیے جو معاشرے کے اندر طریقہ عطا فرمایا وہ نکاح کا طریقہ ہے نکاح کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ یہ بات بیان فرما دی گئی کہ کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا رشتے کے اعتبار سے اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ النساء میں آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح کیا جائے تو اس کے اندر یہ بات دیکھی جائے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم آہنگی ہے کہ نہیں ہے تو عقیدے کو بنیاد کی حیثیت حاصل اس کے بعد یہ کہ یہ نکاح خفیہ نہیں ہونا چاہیے نکاح علانیہ ہونا چاہیے گواہوں کی موجودگی میں ہو کم سے کم 2 گواہ ہونا ضروری اس کا اعلان ہونا چاہیے تیسری بات یہ کہ نکاح وقتی نہیں ہونا چاہیے دائمی نیت سے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ 2 مہینے کے لیے کر رہا ہوں سال کے لیے کر رہا ہوں 2 سال کے لیے کرنے مستقل نیت سے نکاح کرنا چاہیے اور اگر مدت کے لیے کیا جائے گا تو یہ متاع ہے اور متاع شریعت کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جو ان لوگوں کا متاع ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ سے بغض رکھتے ہیں وہ متاع نہیں وہ خالصتاً زنا ہے جو متاع رہا ہے نبی علیہ السلام کے دور تک وہ وقتی نکاح تھا اس کے اندر بھی نکاح علانیہ ہوتا تھا یہ سارے ضابطے تھے صرف 2 باتیں اس میں نہیں تھیں ایک بات یہ نہیں تھی کہ اگر یہ وقتی نکاح والے میاں بیوی میں سے کوئی مر جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جو وقت مقرر آ جاتا تھا خود بخود علیحدگی ہو جاتی باقی ضابطے وغیرہ سب وہی تھے نکاح کے جو مستقل نکاح کے ضابطے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو اس میں کیا کیا جائے سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے درمیان جدائی پیدا نہ کریں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں نہیں بلکہ سب سے بڑا شیطانی عمل یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے تو اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں دونوں طرف کا ذہن بنائیں کہ جب ذہن بنائیں اور اگر ذہن نہ بنے پھر یہ ہے کہ ایک سالس ان کا ہو ایک سالس اس کا ہو ایک لڑکی کی طرف سے ہو ایک لڑکے کی طرف سے آپس میں بیٹھ کے جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اگر جوڑ کی صورت نہ ہو بہتری اسی میں ہو کہ علیحدگی ہونی چاہیے تو پھر ان کی علیحدگی ہو جانی چاہیے جو علیحدگی کا طریقہ ہے اس کو طلاق کہا گیا اب طلاق کے بھی ضابطے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے کہ طلاق کیا ہے. فرمایا کہ طلاق کی تین صورتیں, ایک ہے طلاق احسن, ایک ہے طلاق حسن, ایک ہے طلاق بدعت. کہ طلاق کی تین صورتیں, ایک ہے طلاق احسن. طلاق احسن کیا ہے؟ کہ جس وقت عورت ایام سے پاک ہو جائے تو میاں بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دیجیے. اب جب ایک طلاق دے دی ہے تو تین دفعہ کے ایام اس کی عدت ہیں, دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں. تین دفعہ کے ایام اس کی عدت ہے, عدت کے درمیان رجوع نہ کیا جائے, اور اس کے بعد جیسی عدت مکمل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کو یہ ایسی طلاق ہے کہ اس کے بعد شوہر سے جو پہلا شوہر ہے اس سے بھی نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے, وہ ہے طلاق حسن. طلاق حسن یہ ہے کہ عورت نے ایام سے پاکیزگی حاصل کر لی, اب میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا, اس کو ایک طلاق دے دی. اس کے بعد دوسری بار ایام سے پاک ہوئی, دوسری طلاق دے دی, اور اس کے بعد تیسری بار جب ایام سے پاک ہوئی تیسری طلاق دے. تین طلاقیں دی ہیں اور وقفے وقفے سے دی. یہ ہے طلاق حسن. اب اس کے بعد تیسری صورت ہے طلاق کی, جس کو طلاق بدعت کہتے ہیں, کہ ایسی طلاق جس کو ناپسند کیا گیا. تو طلاق بدعت یہ ہے کہ ایام کی حالت میں طلاق دی جائے, یہ بھی طلاق بدعت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایام سے عورت فارغ ہو گئی, اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا, پھر طلاق دی جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ تین بار اکٹھی ہی استعمال کی جائے. اب یہ طلاق بدعت ہے, تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس بارے میں دور حاضر میں اختلاف پیدا کیا گیا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سیاسی حکم تھا. یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی. کیا کسی حکمران کو اختیار حاصل ہے کہ شریعت میں اپنا سیاسی حکم داخل کرے؟ نہیں. اگر کوئی حکمران ایسا کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گی, اور جو اس کے اس حکم کو تسلیم کریں گے وہ مشرک ہو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی, اور اس بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے, ان کی دلیل یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ لوگ اس معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں کہ کاش کہ ہم اس کو نافذ کرتے. یہ ان کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں, نافذ کر. لہٰذا انہوں نے اس کو نافذ کر دیا سزا کے طور پر. کیوں؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں جو تین طلاق ایک شمار کرتے ہیں, کہ اس لیے کہ لوگ تین طلاقیں اکٹھی دینے لگے تھے, ماحول بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ماحول کو روکنے کے لیے حکم جاری کیا. اب یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ کیا ماحول روکنے کے لیے خلاف شریعت حکم جاری کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا اپنے کو. میں یہاں صرف ایک عقلی بات گزارش کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ماحول جو بن رہا تھا کہ تین طلاقیں اکٹھی دینے کا, اس کو روکنے کے لیے اس کو عملاً نافذ کیا. کیا آج یہ ماحول ختم ہو گیا؟ کیا آج یہ ماحول ختم ہے؟ کیا عام رجحان یہ نہیں ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دی جا رہی ہیں, بلکہ ماحول اس کے مقابلے میں زیادہ بنا ہوا ہے؟ یہاں تو شوہر سوچتا سمجھتا بھی نہیں ہے, اور جذبات میں آ کے فوری طور پر تین سے نیچے رکتا ہی نہیں ہے. جب رکتا نہیں ہے, اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تبھی کے لیے کہ ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے, اس روایت کو ختم کرنا ہے, یا تین طلاق اکٹھی دینے کا رجحان ختم ہو, تو آج تو پھر اس حکم کو نافذ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. جس وقت آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور جو تین طلاق دے کر آئے گا اور آپ اس کو کہیں گے نہیں تو رجوع کر لے, تو یہ آپ بڑھا رہے ہیں اس بیماری کو, یک خط کم کر رہے ہیں. तो इस बीमारी को मजीद आप बढ़ा रहे हैं। जब तीन तलाक देने के बाद रुजू की गुंजाइश मौजूद है तो फिर लोग एहतियात क्यों करेंगे? तो लिहाजा जब एहतियात नहीं होगी तो माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो भी उमर रजी अल्लाह के खिलाफ वर्जी कर रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रजी अल्लाह के बारे में यह फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर रजी अल्लाह के दिल में और इसकी ज़बान पर हक रख दिया है। अब उमर रजी अल्लाह का जो हुक्म है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको हक फरमा रहे हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जिस रास्ते पर उमर गुजरेगा उस रास्ते को शयातीन छोड़ देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात भी फरमाई कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर रजी अल्लाह अन्हो होते। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें इशारा है कि इनसे नबूवत का काम लेंगे, कि वो मसाइल और अहकाम जिनके बारे में वजाहत नहीं है अल्लाह ने वजाहत का काम लिया किससे? हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो से। फिर यह कि उमर रजी अल्लाह अन्हो ने यह हुक्म जारी फरमाया और सहाबा कराम ने इस पर कोई एतराज़ भी नहीं किया, हत्ता के जो रावी इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, उनके बारे में भी सुनन अबी दाऊद के अंदर मुतअद्दद अहादीस मौजूद हैं कि उनका फतवा यही है कि तीन तलाकें इकट्ठी दी जाएं तो वो तीन ही शुमार होंगी, एक नहीं होंगी। तो जब रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना फहम यह है कि उन्होंने इसका मफहम ये लिया है, तो फिर दौर हाजिर के अंदर सदियों बाद का मफहम लिया हुआ क्या काबिल कबूल हो सकता है? 1300 साल के उलमा तो नहीं समझे और 1300 साल के बाद के उलमा समझ गए, इस सूरत हाल को समझ गए, तो किस कदर ताज्जुब की बात है कि 1300 साल तक कुरान और हदीस को नहीं समझा गया 1300 साल के बाद, तो ये किस कदर ताज्जुब की बात है। और फिर ये कैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म नहीं बल्कि हजरात सहाबा इकराम का यह अमल भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है कि उन्होंने अपनी बीवी को अय्याम में तलाक दी। जब अय्याम में तलाक दी तो नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हो तो हजरत ने फरमाया कि रुजू कर लो। अब इसे बात मालूम हुई कि अय्याम में तलाक हो जाती है तो हजरत ने रुजू का हुक्म दिया, अगर तलाक ना होती हो तो रुजू का हुक्म क्यों दिया? जबकि यह तलाक की बिदत है, मना किया गया है कि अय्याम की हालत में तलाक ना दें, लेकिन इससे यह बात मालूम हो गई कि तलाक वाकई होगी तो हजरत ने रुजू का हुक्म दिया। इसी हदीस के अंदर यह बात मौजूद है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम से सवाल किया कि अगर हजरत मैंने एक की बजाय तीन तलाकें दी होती क्या मैं रुजू कर सकता था? नबी अकरम ने कहा नहीं। तो इससे यह बात मालूम हो गई कि अगर तीन तलाकें दी जाएं एक वक्त के अंदर तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो इसी के बारे में सवाल किया ना कि हजरत आपने मुझे रुजू का हुक्म दिया, अगर मैंने तीन तलाकें दी होती तो क्या मैं रुजू कर सकता था? हजरत ने कहा नहीं। तो इससे यह बात मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म बयान फरमाया वो भी यही है कि तीन तलाकें तीन होती हैं। फिर उसके साथ ये बात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के नवासी, उनकी ज़ौजा मोहतरमा में एक खातून थी के नाम आयशा खशअमी है, खशम कबीरे से इनका ताल्लुक़ था, नाम इनका आयशा था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इनसे बहुत मानूसियत थी, इनको भी शौहर से बहुत मानूसियत थी। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त अली रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद खलीफा बने तो घर में दाखिल हुए तो आयशा खशमी ने कहा, खुश होके कहा कि मुबारक हो, यह खिलाफत आपको मुबारक हो। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के जहन पर अपने वालिद की शहादत के असरात थे तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मुबारक नहीं दे रही बल्कि मेरे वालिद की शहादत पे मुबारकबाद दे रही है, खिलाफत की मुबारकबाद नहीं, बस जहन की बात है, जज्बात की कैफियत थी। लिहाजा तूने मुझे वालिद की वफात शहादत पे मुबारकबाद दी है, मैं ये समझ रहा हूँ, लिहाजा मैंने तुझे तीन तलाक दी। तो आयशा खशमी अलहदा हो गई, जब अलहदा हो गई तो उसके बाद उनका मेहर का कुछ हिस्सा हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़िम्मे बाकी था तो हजरत ने मेहर भी का जो बकाया हिस्सा था वो भी उनको भिजवा दिया और उसके अलावा 10,000 मजीद उस दौर के अंदर, आज उस 10,000 की जो कीमत है वो लाखों के करीब पहुंचती है कि 10,000 दिरहम, तो एक दिरहम जो है वो साढ़े तीन माशे से साढ़े चार माशे तक चांदी, तो इसे आप अंदाजा फरमाएं कि 2500 तोला चांदी, 2500 तोले चांदी की कीमत बने, 1100 रुपये तोला है तो 2500 की कीमत बने, कितनी कीमत बनती। तो उन्होंने 10,000 दिरहम भी भेजवाए कि मेहर पूरा भी भिजवा दिया, उसके साथ 10,000 दिरहम मजीद भी भिजवा दिए, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि आसन तरीके से अलहदा कर दो। तो आयशा खशमी ने उस पर जब ये उनको रकम मिली, उन्होंने अजीब जुमला कहा, उन्होंने अजीब जुमला कहा जिसका मफहूम ये है कि मोहब्बत करने वाले महबूब का जुदा हो जाना और उसके मुकाबले में इतनी खतरी रकम, ये मताए कलील है, इसकी कोई हैसियत भी नहीं मेरे नज़दीक कि इतना अजीम शोहर वो मुझसे जुदा हो गया और उसके मुकाबले में ये रकम मताउन कलील, तो ये मताए कलील है, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देती। जब हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो का नुमाइंदा वापस आया और आके उसने बताया कि हज़रत मैंने ऐसे उसको रकम पेश की और जवाब भी उसने ये कहा, तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि ये खातून ऐसी है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे नाना अलैहिस्सलाम का यह पैगाम पहुंचा है, हज़रत के इरशाद पहुंचा है कि 3 तलाकें अगर दी जाएँ तो रुजू नहीं किया जा सकता, वरना ये औरत ऐसी नहीं थी कि जिसके साथ रुजू न किया जा सके, लेकिन क्योंकि हज़रत का नाना हजूर का हुक्म है इसलिए मैं रुजू नहीं कर रहा। तो इसे मालूम हुआ कि 3 तलाक का 3 होना ये हज़रत सहाबा किराम में भी और नबी-ए-इस्लाम के अपने घर के अंदर भी ये नज़्म मौजूद था। तो अगर 3 तलाक 1 होती तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए क्या रुकावट थी कि वह रुजू फरमा लेते उनसे, अगर रुजू फरमा लेते और फिर ये कि देखिए अगर ये कहा जाए कि उनकी इद्दत गुजर गई थी इसलिए रुजू नहीं फरमाया, तो जवाब उसका ये है कि अगर इद्दत गुजर गई थी दोबारा निकाह तो हो सकता था, अगर 3 तलाक को 1 शुमार किया जाए तो इद्दत के बाद दोबारा निकाह तो हो सकता है, लेकिन दोबारा निकाह भी उन्होंने नहीं फरमाया। कि क्यों फरमाया कि मैंने अपने नाना का यह पैगाम सुना है, हज़रत से खबर मुझे पहुंची है कि 3 तलाक देने के बाद रुजू की गुंजाइश नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत सहाबा किराम के दौर में इकट्ठी 3 तलाक देना भी 3 ही इसको शुमार किया जाता था। अब रही ये बात कि जनाब ये तलाक विदत है, तलाक विदत है जब यह ममनू है, ये हराम है, तो फिर इसको जो इख्तियार करेगा तो इसको इख्तियार करेगा तो इसका इतलाक नहीं होना चाहिए। मेरे मोहतरम 28वें पारे में सूरह मुजादला के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिहार को हराम करार दिया कि जिहार क्या है। जिहार ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को तशबीह दे दे अपनी वालदा के साथ कि तेरी कमर तेरी पीठ मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी वालदा की पीठ है, तेरा जिस्म मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी वालदा का जिस्म है। अब वो मियाँ बीवी का ताल्लुक उससे कायम नहीं कर सकती, इसको जिहार कहते हैं और ये जिहार हराम है। जब हराम है तो इसको वाक़ नहीं होना चाहिए, नहीं, अल्लाह ने वहाँ फरमाया कि उस वक्त तक बीवी के करीब नहीं जा सकता जब तक उसका कफ़ारा अदा न करे। तो इससे मालूम हुई ये बात कि तलाक बिदत जो है इसलिए नहीं है कि यह वाक़ नहीं होगी, तलाक तो वाक़ हो जाएगी लेकिन उसकी वजह से गुनहगार होगा, अल्लाह के नज़दीक मुजरिम होगा, और जिसका यहाँ जिक्र भी फरमाया जा रहा है कि जालिमों में से बन बन। फिर मैं एक मिसाल गुजारिश करता हूँ कि जानवर को ज़बह करने का एक तरीका है कि आपने उसके गले पे छुरी चलानी है, झटका नहीं देना, अगर आप उसको झटका दे दें और गर्दन अलहदा कर दें तो क्या जानवर जिंदा रहेगा? जानवर मर जाएगा। कि जानवर की मौत तो वाकई हो जाएगी, फर्क इतना पड़ेगा कि उस सूरत में जानवर का गोश्त हलाल है, अब जानवर का गोश्त हराम हो गया, यानी अब सजा भी साथ है। तो इसलिए जो शख्स 3 तलाक इकट्ठी देगा तो तलाक तो वाकई हो जाएगी, जानवर तो मर गया, तलाक तो वाकई हो जाएगी लेकिन गुनाहगार भी होगा, अल्लाह मुजरिम भी होगा कि उसने जाब्ते के खिलाफ वर्जी की है। ये मानी नहीं है कि ये जो चीज़ हराम है, इंसानी कत्ल हराम है, वला तक्तुलु अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, एक दूसरे को कत्ल करना अपने आप को कत्ल करना है ये हराम है, اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی فرما دی کہ جس نے کسی ایمان والے کو ناحق قتل کیا جان بوجھ کر اس کے لیے دائمی عذاب ہے. اب اس کے معنی ہے کسی کو قتل کرنا حرام ہے, تو کیا اگر وہ قتل کرے گا تو وہ قتل نہیں ہو جائے گا؟ قتل تو ہو جائے گا, گناہ اس کے ساتھ مزید ہوگا. تو اسی طریقے سے تین طلاق اکٹھی دینا ممنوع ہے. جب ممنوع ہے تو جب ممنوع کام کرے گا تو کام تو واقع ہو جائے گا, اس کی سزا کا وہ مستحق ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ کام واقع بھی نہیں ہوگا. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات موجود. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات فرما دی کہ الطلاق مرتان, کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو دفعہ کی طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر بغیر وقفے کے بھی تیسری طلاق دے دی, فَإِن طَلَّقَهَا, پس اس نے طلاق دے دی اس کو عورت کو بغیر وقفے کے تیسری طلاق دے دی, اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں, وہ لوگ جو تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ یہاں مراد تیسری طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر اس نے طلاق دے دی اس کو تیسری طلاق, اب کیا ہوگا؟ فَلَا تَحِلُّ, بس وہ نہیں حلال ہوگی لہو اس کے لیے, اس شوہر کے لیے, مِن بَعْدُ, اس کے بعد, حتیٰ یہاں تک کہ تَنْكِحَ, وہ نکاح کرے زوجن کسی شوہر سے, غیرہ اس کے سوا, اس کے سوا کسی سے بھی نکاح کر لے. اب یہ نکاح کرے گا, نکاح کرے گی تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. کب؟ جب دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے, تو اس کے بعد یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی. اب پہلے شوہر سے یہ نکاح کر سکتی ہے تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا, اس کو قرآن مجید نے حلالہ کہا ہے. فلا تحلو لہو, تو حلالہ اسی تحلو سے نکلا ہے. تو حلالہ تحلو فعل ہے اور حلالہ اسم ہے, تو اس عمل کو کہتے ہیں کہ میں نے لکھا. اب یہ لکھا جو ہے یہ فعل ہے, لکھنا یہ اسم ہے. تو اسی طرح سے حلالہ جو ہے وہ فلا تحلو سے ماخوذ ہے اس میں, تو یہ غیر قرآنی بات نہیں ہے حلالہ. اب یہاں حلالے کا ذکر فرمایا. اب اس کے بارے میں اعتراض یہ ہے کہ جناب والا کہ حلالہ تو یہ بےغیرتی ہے, تو یہ بےغیرتی کیوں کی جائے کہ جی پہلے کسی اور سے نکاح کریں؟ میرے محترم, وہ نکاح کر رہی ہے یا بغیر نکاح کے اس کے ساتھ جا رہی ہے؟ کیا نکاح کرنا بھی بےغیرتی؟ تو نکاح کرنا تو بےغیرتی نہیں. ایک عورت ہے کسی کی, شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر نے طلاق دے دی, کیا آپ دوسری جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہا جائے تو بےغیرت ہے, اس عورت سے نکاح کر رہا ہے کہ جو پہلے کسی کی بیوی رہ چکی ہے, تو کیا یہ بات مناسبت رکھتی؟ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا جتنی بھی ازواج ہیں سب اس سے پہلے شادی شدہ تھے. کن کی طلاق ہوئی ہے لیکن ان کا شوہر کا انتقال ہوا, تو اس کے بعد حضرت کے نکاح میں آئیں. تو لہٰذا اس میں غیرت کی بات ہے, بےغیرتی کی بات کو یہاں بغیر نکاح کے اگر کسی سے تعلق قائم کیا جاتا تو یہ بےغیرتی کی بات تھی. جب نکاح ہو رہے ہیں تو اس کے اندر بےغیرتی کی بات کون سی؟ پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ حلالہ اگر مشروط ہو, کہ حلالہ مشروط ہو کہ ہم اس کا دوبارہ, آپ اس لیے نکاح کر رہے ہیں یہ پہلی بھی پہلے شور سے اس کا نکاح کرنا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ طلاق دے دینا. اچھا میں طلاق دے دوں گا. تو اب یہ ہوا تو فرمایا کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اس پہ بھی لعنت, اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت. لیکن یہ نکاح واقع ہو جائے گا, حلالہ ہو جائے گا, لیکن اس پہ لعنت ہوگی حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی. ہاں, اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ خاندان اجڑ رہا ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, اور اظہار نہیں کرتا, شرط نہیں لگاتا, اور آج خود جو ہے وہ نکاح کر لیتا ہے, جب نکاح کر لیتا ہے نکاح کے بعد پھر ضابطے پورے کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے تاکہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے, اگر دل میں ایسا کر لیتا ہے تو یہ مشروط نہیں. اگر شرط ہوگی تو اس کے اندر لعنت ہے. اور پھر یہ کہ اگر مشروط ہے اور شرط کی بنیاد پر نکاح ہو گیا ہے تو وہ پابند نہیں نکاح کے بعد کہ وہ اس کو بیوی کو چھوڑ دے. یہ ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جیسے نکاح ہو گیا, نکاح واقع ہو گیا, نکاح واقع ہو گیا, اب وہ شرط کا پابند نہیں کہ جی تم نے وعدہ کیا تھا میں چھوڑ دوں گا, اب اس وعدے کا پابند نہیں. اس سلسلے میں دو مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مثال یہاں ملتان ہی کی ہے, نام نہیں لیتا, بہت بڑی ملتان کی شخصیت تھیں, بہت اونچے خاندان سے تعلق تھا اور بہت مالی لحاظ سے بڑی وسعت حاصل تھی. اکلوتی بیٹی تھی, اکلوتی بیٹی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے خاندان میں کیا ہوا تھا. اب جو خاندان میں جسے نکاح کیا تھا کسی بات پہ اس کو غصہ آیا, بیوی کو طلاق دے دی. اور طلاق کے بارے میں یہی ہے کہ تین طلاق, عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کہ حضرت نے اس کا جو ہے عملی نفاذ کیا, اس لیے کیا کہ اس بات کو روکا جائے. اور اللہ نے جو تین طلاقوں کا نظام رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ ایک طلاق دیجیے جس میں کہ طلاق احسن ہے, کہ اگر اس اسلام میں غلطی کا احساس لڑکی کو ہو جائے یا لڑکے کو ہو جائے یا دونوں فریقوں میں کسی کو ہو جائے تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, رجوع بھی ہو سکتا ہے. رجوع کا اختیار عدت کے اندر اللہ نے مردوں کے لیے رکھا ہے. تو لہذا شوہر صاحب جو تھے انہوں نے طلاق دے دی, اپنے خاندان کے تھے وہ بھی امیر کبیر تھے, اب اس نے طلاق دے دی. طلاق دے دی تو اب کیا کیا جائے, غلطی کا احساس ہوا. طلاق اسی طرح سے تین سے نیچے تو ہم رکتے ہی نہیں, جب تک آخری حد تک نہ پہنچے ہمیں تو چین نہیں آتا, ہر کام میں جلد بازی. اب صورت حال ہے کہ کیا کیا جائے, اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا نکاح جو ہے دوبارہ اسے ہونا چاہیے تو اس کے لیے حلالہ ہے. اب حلالہ اگر کسی بڑے آدمی سے کریں گے وہ طلاق نہ دے تو کیا بنے گا, تو شرط بھی نہیں لگانا چاہتے ہم. تو اس کے لیے جو ان کے اپنے اسی زمین کے اندر غریب ایک آدمی رہتا تھا, بیچارہ اکیلا غریب آدمی رہتا تھا, اس کے ساتھ یہ تعاون کرتے رہتے تھے, کہا کہ یہ ہاتھ میں ہے اس سے نکاح کر دیا جائے, پھر اس کو دباؤ ڈالیں گے یہ طلاق دے دے گا, پھر دوبارہ پہلا نکاح ہو جائے. نکاح ہو گیا, اب نکاح ہو گیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا بیچارے غریب کو کہ ایسے بیکار ہو کوئی کام کرو. اس نے کہا آپ کیا کام کروں, کہا کہ میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں تو سبزی فروٹ وغیرہ لایا کرو, آ کے لگا لیا کرو تاکہ کچھ روزگار کا سلسلہ ہو جائے. اب روزگار کا سلسلہ اس کا ہو گیا, اس کی زندگی سمر گئی, اس کا پہننا صحیح ہو گیا, اس کا نظام صحیح ہو گیا, وہ معزز لوگوں میں شمار ہو گیا. اب انہوں نے خاندان نے دباؤ ڈالا اس پہ کہ تو اس کو طلاق دے تاکہ اس کا دوبارہ نکاح اپنے پہلے خامن ہو جائے. اس نے کہا کہ یہ تو میری محسنہ ہے, اس نے تو میری زندگی سنوار دی, تو میں اپنی محسنہ کو کیسے چھوڑ دوں. ہاں اگر وہ خود مجھ سے علیحدہ ہونا چاہے, مجھے کہہ دے کہ تو مجھے علیحدہ کر دے تو میں اس کا حکم نہیں ڈالوں گا, میں اس کو علیحدہ کر دوں. اس پہ تشدد ہوا, مارا پیٹا گیا, بڑے آدمی تھے, پولیس سے بھی پٹائی ہوئی, خود بھی پٹائی کی, تشدد کیا, گلا گھونٹنے کی کوشش کی, سب کچھ ہوتا رہا لیکن وہ ڈٹا رہا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, ہاں اگر وہ خود کہہ دے تو میں علیحدگی اختیار کر لوں. اب اس سے کہا گیا کہ تم اس کو کہہ دے تاکہ جو یہ طلاق دے دے اور پھر پہلے شوہر کے ساتھ. لڑکی نے عجیب جواب دیا, اس نے کہا کہ میں اس شخص کو اس شخص سے علیحدگی اختیار کروں کہ جو پٹ رہا ہے اور مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں, اس کے مقابلے میں جس نے ایک لمحہ سوچے سمجھے بغیر مجھے علیحدہ کر دیا, اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو نہیں چھوڑا, آخر وقت تک وہ خاتون اسی کے ساتھ رہی ہے, اس نے اسے طلاق نہیں دی. دوسری مثال مصر کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی تاجر, شادی شدہ نہیں تھا, کپڑے کا تاجر تھا, تو صبح کو جب آیا دکان کھولنے کے لیے تو ایک نوجوان عورت وہاں بیٹھی تھی, نوجوان عورت وہاں بیٹھی تھی. اس نے کہا کہ میں بے سہارا ہوں تو مہربانی کر کے مجھے آپ سہارا دے دیں, بس میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میں بڑی دکھی عورت ہوں. اس نے اس کو گھر رکھ لیا, سوچا کہ میری شادی تو نہیں ہوئی تو لہٰذا اس کو ایسے رکھنا مناسب نہیں ہے, اس سے شادی کر لیتا ہوں. تو اس کو کہا کہ اگر میں آپ سے نکاح کر لوں تو اور کیا چاہیے. نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا کچھ عرصے کے بعد یہ جو شام کو دکان بند کر کے گھر آیا تو گھر کے اندر میلہ لگا ہوا تھا, کئی عورتیں کئی مرد بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میری والدہ ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرے یہ ہیں, فلاں ہیں, یہ ہیں. तो ये मुझे लेने के लिए आए हैं, मैंने नहीं जाना आपको छोड़कर, मैंने आपके साथ रहे, तो लिहाजा ये मुझे लेने चाहते हैं, आपने नहीं भेजना। अब ये क्या करेंगे, अब ये मुझे ज़बरदस्ती खींच कर निकालेंगे। तो आप एक बात कह देना, आपने ये बात कहनी है कि अगर तू इस दरवाजे से बाहर गई तुझे तलाक, बस ये आप कह देंगे। फिर ये ख्याल करेंगे कि भाई हमारी बेटी को तलाक हो रही है इसलिए वो मुझे छोड़ देंगे। अब उन्होंने खींचना चाहा वो जाने को तैयार ना हो, वो खींचिए वो जाने को तैयार ना हो, इनकार कर रही है, मुदाफात कर रही। अब उसने इशारा किया शोर को कि आप कह दें ताकि ये मुझे खींचना बंद कर दें। उसने कहा अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो तुम्हें तलाक। ये बात उसने जैसे बयान की औरत उठी, उठ के दरवाजे से बाहर निकल गई। पता चला कि उसको शोहर ने तलाक दी थी, हलाला था तो हलाला मशरूत नहीं कराना था, उसने इस तरीके से अपना हलाला कराया और इस तरीके से फिर पहले शोहर के पास चली गई। तो हलाला जो है ये शर्त लगाना, तो इसके अंदर तो लानत फरमाई गई है, अगर बगैर शर्त के हो तो ये हलाला है, बाकी तो सिर्फ इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह मुझे भी आपको सही फाह सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.